ve kendi nefislerinde delillerimizi göstereceğiz ki, Kur'an'ın hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Senin Rabbinin her şeye şahit olması kâfi değil mi? Elâ innehum fî miryetim min likâi rabbihim. Elâ innehu bikulli şeyin muhît. İyi bilin ki onlar Rablerine kavuşmaktan bir şüphe içindedirler. Yine iyi bilin ki Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Şura Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 53 ayettir. Adını 38. ayette geçen Şura kelimesinden almıştır. Bu surede Müslümanların işlerini kendi aralarında bir istişare ile yaptıkları bildirilmektedir. Sure içerisinde ayrıca kainatta bulunan tevhid delillerine dikkat çekilmekte, kıyamet gününün özelliklerine yer verilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ayn sinqaf. Kezalike yuhî ileyke ve ilellezîne min qablike Allahul azîzul hakîm. Hamim, Ayn, Sin, Kaf. Ey Muhammed! Çok güçlü hüküm ve hikmet sahibi olan Allah, sana da senden öncekilere de böylece vahyeder. Lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ardı ve huvel aliyyul azîm. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O çok yücedir, çok büyüktür. Tekâdü s-semâvâtu yetefattarne min fevkihinne vel melâiketu yusebbihûne bihamdi rabbihim. وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Neredeyse gökler onun azametinden ta üstlerinden çatlayacak. Melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzünde bulunan kimseler için mağfiret dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ اللّٰهُ حَف۪يظٌ عَلَيْهِمْ Allahu hafizun aleyhim ve ma ente aleyhim biwakil. Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince Allah onların üzerinde devamlı bir gözetleyicidir ama sen onların üzerinde bir vekil değilsin. وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ Böylece biz sana Arapça bir Kur'an indirdik ki, şehirlerin anası olan Mekke halkını ve etrafındakileri uyarasın ve hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet gününün dehşetinden onları korkutasın. Bir grup cennettedir, bir grup da cehennemdedir.

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَاكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. Eğer Allah rızkı kullarına bol bol verseydi, mutlaka yeryüzünde azgınlık ederlerdi. Fakat o dilediğini belli bir ölçüye göre indiriyor. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır. Onları hakkıyla görür. وَهُوَ الَّذ۪ي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدِ. İnsanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan O'dur. Övülmeye layık olan gerçek dost O'dur. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةِ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَد۪يرٌ. Gökleri, yeri ve her ikisinde yaydığı canlıları yaratması da Allah'ın kudretinin delillerindendir. Onun dilediği zaman onları bir araya toplamaya da gücü yeter. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَث۪يرٍ. Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. Bununla beraber Allah yine de çoğunu affeder. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Siz yeryüzünde onu aciz bırakamazsınız. Sizin Allah'tan başka bir dostunuz ve yardımcınız da yoktur. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. Denizlerde yüce dağlar gibi gemilerin yürümesi de onun kudretinin delillerindendir. اِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Eğer o dilerse rüzgarı durdurur da, yelkenle giden gemiler denizin üzerinde durakalırlar. Şüphesiz ki bunda sabırlı olan ve çok şükreden kimseler için nice ibretler vardır. اَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَث۪يرٍ. Yahut da Allah kazandıkları günahlar yüzünden onları helak eder ve birçoğunu da bağışlar. وَيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَح۪يصٍ. Ayetlerimiz hakkında mücadele edenler bilsinler ki kendileri için kaçacak bir yer yoktur. فَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَأَبَقَى وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَأَبَقَى لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Size verilen herhangi bir şey, sadece dünya hayatının geçici bir menfaatidir. Allah katında bulunanlarsa, iman edip sadece Rablerine güvenen kimseler için daha hayırlı ve daha kalıcıdır. وَالَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ O iman edenler, büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar. Onlar, öfkelendikleri zamanda kusurları bağışlarlar. وَالَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Onlar, Rablerinin davetini kabul ederler ve namazı dosdoğru kılarlar. Onların işleri de kendi aralarında bir istişare iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan onlar Allah yolunda harcarlar. وَالَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ Onlar bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman birbirleriyle yardımlaşırlar. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ Bir kötülüğün cezası yine onun gibi bir kötülüktür. Ama kim affeder, bağışlarsa onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz ki Allah zalimleri sevmez. وَلَمَنْ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَب۪يلٍ Zulme uğradıktan sonra hakkını alan kimseye gelince, işte onların aleyhinde ceza vermek için herhangi bir yol yoktur. اِنَّمَا السَّب۪يلُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ Yol, ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler aleyhinedir. İşte onlar için acı bir azap vardır. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ Her kim de sabreder ve kusuru bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِم۪ينَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ اِلَى مَرَدٍ مِّنْ سَب۪يلٍ Allah kimi saptırırsa artık bundan sonra onun için hiçbir dost yoktur. Sen azabı gördüklerinde zalimlerin acaba dönecek bir yol var mıdır dediklerini görürsün. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا اِنَّ الظَّالِم۪ينَ ف۪ي عَذَابٍ مُق۪يمٍ Sen onların aşağılıktan dolayı başları öne eğilmiş, göz ucuyla gizli gizli etrafa bakarlarken ateşe sunulduklarını görürsün. İman edenler de gerçekten zarara uğrayanlar, hem kendilerini hem de ailelerini kıyamet günü zarara sokan kimselerdir diyeceklerdir. İyi bilin ki zalimler devamlı bir azap içerisindedirler. وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ اَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَب۪يلٍ Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir dostları yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için çıkar bir yol yoktur. İstecibû lirabbikum min qabli en ye'tiye yevmun lâ meradde lehu minallâh. Mâ lekum min melce'in yevme izin ve mâ lekum min nekîr. Allah tarafından geri çevrilemeyecek kıyamet günü gelmeden önce Rabbinizin davetine uyun. Çünkü o gün sizin için sığınacak bir yer yoktur ve siz inkar da edemezsiniz. فَاِنْ اَعْرَضُوا فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا اِذَا اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُورٌ Ey Muhammed! Eğer onlar yüz çevirirlerse bilsinler ki, biz seni onların üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir. Gerçekten biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırsak ona sevinir. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden kendilerine bir kötülük isabet ederse, o zaman görürsün ki insan çok nankördür. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورُ Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocuk, dilediğine de erkek çocuk bahşeder. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَاِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ Yahut Allah onları erkek ve kız olmak üzere çift verir. Dilediğini de kısır yapar. Şüphesiz ki o her şeyi bilir. Onun her şeye gücü yeter. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahut da bir elçi gönderir de izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz ki O çok yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيمَانُ وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذ۪ي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Ala ilallahi tasirul umur. İşte biz böylece sana da emrimizden Kur'an'ı vahyettik. Yoksa sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Fakat biz onu bir nur kıldık. Onunla kullarımızdan dilediğimizi doğru yola iletiyoruz. Şüphesiz ki sen de insanları doğru bir yola, göklerde ve yerde bulunanların sahibi olan Allah'ın yoluna götürüyorsun. İyi bilin ki bütün işler sonunda yalnız Allah'a dönecektir. Zuhruf Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 89 ayettir. Sure içerisinde geçici dünya menfaati, altın, yaldız ve mücevher anlamına gelen zuhruf kelimesiyle ifade edildiği için surede bu adla anılmıştır. Surede Allah'ın insana altın ve mücevherle değil, gönül temizliğiyle değer verdiği anlatılmakta, inkar ve isyana sapanların başlarına gelecek belalara, musibetlere dikkat çekilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Vel-kitâbil mubîn. İnnâ ce'alnâhu Kur'ânen arabiyyen le'allekum ta'kilûn. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ Hamim. Apaçık kitaba andolsun ki biz onu iyice anlayasınız diye Arapça bir Kur'an yaptık. Gerçekten o bizim nezdimizde bulunan ana kitapta mevcut yüce ve hikmet dolu bir kitaptır. اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِف۪ينَ Siz haddi aşan bir kavim oldunuz diye Kur'an'ı size göndermekten vaz mı geçelim? وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ Biz öncekilere de nice peygamberler göndermiştik. Onlar kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Biz onlardan daha kuvvetli olanları helak ettik. Kur'an'da öncekilerin örneği de geçmiştir. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ Eğer sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, elbette onları çok güçlü ve her şeyi bilen Allah yarattı derler. الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ ف۪يهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ O yeryüzünü sizin için bir beşik yaptı ve doğru gidesiniz diye orada sizin için yollar meydana getirdi. وَالَّذ۪ي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ Allah gökten belli bir ölçüye göre su indirdi. Biz onunla ölü bir memlekete yeniden hayat verdik. İşte siz de kabirlerinizden böyle diriltilip çıkarılacaksınız. وَالَّذ۪ي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذ۪ي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ Allah bütün çiftleri yaratmıştır. Sizin için bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etmiştir. Siz onların sırtına binip üzerlerine yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetini anarak bunları bizim hizmetimize veren Allah'ı tenzih ve tesbih ederiz. Yoksa bizim bunlara gücümüz yetmezdi. Gerçekten biz Rabbimize döneceğiz diyesiniz. Ve cealû lehu min ibâdihi cüz'â innel insâne lekefûrun mubîn. Buna rağmen insanlar Allah'ın kullarından bir kısmını onun bir parçası saydılar. Gerçekten de insan apaçık bir nankördür. اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَن۪ينَ Yoksa o, yarattıklarından kendisine kızlar edindi de erkek çocukları size mi seçti? وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ Onlardan biri Rahman olan Allah'a isnat ettiği kız çocuğuyla müjdelendiği zaman yüzü simsiyah kesilir de öfkesinden yutkunur durur. أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُب۪ينَ Yoksa onlar süs ve ziynet içerisinde yetiştirilip de mücadelede erkek gibi kendisini savunmaya açık olmayan kızları mı ona isnat ediyorlar? وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذ۪ينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَاثًا اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ Onlar, Rahman olan Allah'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onlar, meleklerin yaratılışını gördüler mi? Onların şahitlikleri yazılacak ve onlar sorguya çekileceklerdir. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدَنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُونَ Onlar, eğer Rahman olan Allah dileseydi, biz o meleklere tapmazdık dediler. Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. اَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ Yoksa biz kendilerine bundan önce bir kitap verdik de onlar ona mı sarılıyorlar? بَلْ قَالُوا اِنَّا وَجَدَنَا آبَاءَنَا عَلَى اُمَّةٍ وَاِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ Hayır, onlar sadece biz babalarımızı bu din üzerinde bulduk. Biz de onların izinde gidiyoruz dediler. وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذ۪يرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا İlla qala mutrafuha inna vecedena abana ala ummetin ve inna ala atharihim muqtadun. Ey Muhammed! Yine böyle biz senden önce de hangi memlekete bir uyarıcı göndermişsek, mutlaka oranın şımarık varlıklı kimseleri, biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerine uyarız, dediler. قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ Gönderilen uyarıcı, eğer size babalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmişsem de mi bana uymazsınız deyince, onlar, gerçekten biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyi tanımıyoruz dediler. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّب۪ينَ Biz de onlardan intikam aldık. Bak, peygamberleri yalanlayanların sonu nasıl oldu? وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ اِنَّن۪ي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ اِلَّا الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي فَاِنَّهُ سَيَهْد۪ينَ Hani İbrahim babasına ve kavmine, gerçekten ben sizin taptığınız şeylerden uzağım. Ben ancak beni yaratana taparım. Şüphesiz ki o beni doğru yola iletecektir dedi. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ İbrahim bu sözü ardından gelecek olanlara devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı ki onlar doğru yola dönsünler. بَلْ مَتَّعْتُ هَا أُولَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّب۪ينٌ Doğrusu ben bunları da, babalarını da kendilerine hak olan kitap ve gerçeği açıklayan bir peygamber gelinceye kadar faydalandırıp geçindirdim. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ Kendilerine hak geldiği zaman onlar, bu bir büyüdür, doğrusu biz onu tanımıyoruz dediler. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ Yine onlar, bu Kur'an şu iki şehirden bir büyük adama indirilmeli değil miydi? Dediler. اَهُمْ يَقَسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ Ey Muhammed! Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz taksim ettik. Birbirlerine işlerini gördürsünler diye biz onların bir kısmını diğerlerinden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır. وَلَوْ لَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. Eğer insanlar küfre sapan bir ümmet haline gelmeyecek olsalardı, biz o Rahman olan Allah'ı inkar eden kimselerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları merdivenler yapardık. 50. kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. Eğer insanlar küfre sapmayacak olsalardı, biz onların evleri için gümüşten kapılar, üzerine yaslanacakları koltuklar ve daha nice altın ziynetler verirdik. Çünkü bunların bizce hiçbir kıymeti yoktur. Bütün bunlar dünya hayatının geçici menfaatinden başka bir şey değildir. Ahiretse Rabbin katında takva sahipleri içindir. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Her kim Rahman olan Allah'ın zikrinden yüz çevirirse, biz ona bir şeytana arkadaş veririz. Artık o şeytan onun yakın dostudur. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Şüphesiz ki bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar. Onlar da kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينَ. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Nihayet kıyamet günü bize gelince arkadaşına, keşke seninle benim aramda doğuyla batı arasındaki kadar bir uzaklık olsaydı. Sen ne kötü arkadaşmışsın der. Onlara, bugün pişmanlık duymanız size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Çünkü siz zulmettiniz. Şimdi de hepiniz azapta ortaksınız denir. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Ey Muhammed! O halde sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut körlere ve apaçık bir sapıklık içinde bulunanlara sen mi doğru yolu göstereceksin? فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. Eğer biz seni onlara azap gelmeden önce alıp götürsek bile onlardan intikam alırız. اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذ۪ي وَعَدَنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ. Yahut da onlara vaat ettiğimiz azabı sana gösteririz. Çünkü bizim onlara azap etmeye gücümüz yeter. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذ۪ي اُوحِيَ اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Öyleyse sen sana vahyedilen Kur'an'a sarıl. Şüphesiz ki sen doğru bir yol üzerindesin. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ Doğrusu o Kur'an senin için de kavmin için de bir öğüttür. Ve siz ondan sorguya çekileceksiniz. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize de sor. Biz Rahman olan Allah'tan başka kendisine ibadet edilecek ilahlar yapmış mıyız? وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ اِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen adamlarına gönderdik. Musa, ben gerçekten alemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberiyim dedi. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ Musa onlara mucizelerimizi getirince, onlar hemen bu mucizelere gülüverdiler. وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Bizim onlara gösterdiğimiz her bir mucize diğerinden daha büyüktü. Belki doğru yola dönerler diye biz onları azapla yakaladık. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ دَعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ Onlar azabı görünce, ''Ey sihirbaz, sana olan vaadine dayanarak bizim için Rabbine dua et. Biz gerçekten doğru yola gireceğiz.'' dediler. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ Fakat azabı kendilerinden kaldırdığımız zaman hemen sözlerinden dönüverdiler. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبَصِرُونَ أَمْ أَنَ خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينَ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ Firavun kavmine seslenerek dedi ki, ''Ey kavmim, Mısır hükümdarlığı ve altından akıp giden şu ırmaklar benim değil mi? Görmüyor musunuz?'' Yoksa ben neredeyse meramını anlatamayan şu zavallıdan daha hayırlı değil miyim? Eğer onun dediği doğruysa, üzerine altın bilezikler atılmalı veya kendisiyle beraber onu tasdik eden melekler gelmeli değil miydi? فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا Firavun kavmini küçümsedi. Onlar da ona itaat ettiler. Çünkü onlar fasık bir kavimdi. فَلَمَّا أَسَفُونَا تَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقَنَاهُمْ أَجْمَعِينَ Nihayet bizi gazaplandırdıkları zaman onlardan intikam aldık. hepsini suda boğduk. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ Onları sonradan gelecekler için ibret ve örnek kıldık. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca, senin kavmin hemen ondan bir delil bulduklarını sanarak hemen bağırışmaya başladılar. وَقَالُوا اَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْهُ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ Onlar dediler ki, bizim ilahlarımız mı daha hayırlıdır yoksa İsa mı? Bu misali sırf seninle tartışmak için ortaya attılar. Doğrusu onlar çok kavgacı bir topluluktur. İn huve illa abdun en'amna aleyhi ve cealnâhu meselen li bani İsrail. İsa ancak kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız bir kuldur. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ Eğer biz dileseydik, sizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ Gerçekten İsa'nın yere inişi, kıyametin yaklaştığını gösteren bir bilgidir. Sakın kıyamet hakkında şüpheye düşmeyin. Bana uyun. Bu doğru bir yoldur. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّب۪ينٌ Sakın şeytan sizi doğru yoldan alıkoymasın. Gerçekten o sizin için apaçık bir düşmandır. وَلَمَّا جَاءَ عِيْسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي تَخْتَلِفُونَ ف۪يهِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ İsa mucizelerle indiği zaman dedi ki, ben size hikmeti getirdim ve hakkında ihtilafa düştüğünüz şeylerin bir kısmını size açıklamak için geldim. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz Allah'tır. Öyleyse ona kulluk edin. Bu doğru bir yoldur. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَل۪يمٍ Fakat aralarından çıkan gruplar, İsa hakkında ihtilafa düştüler. Acı bir günün azabından dolayı vay zulmedenlerin haline. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Onlar kendileri farkına varmadan ansızın kıyametin başlarına gelmesini mi bekliyorlar? الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إِلَّا الْمُتَّقِينَ O gün Allah'tan korkanlar hariç, dost olanlar birbirlerine düşmandırlar. Ya ibadi la khawfun aleykumul yevme ve la entum tahzanun. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِم۪ينَ وَدَخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ Allah, takva sahiplerine şöyle nida eder. Ey ayetlerimize iman edip Müslüman olan kullarım! Bugün size hiçbir korku yoktur. Ve siz üzülmeyeceksiniz. Siz ve eşleriniz cennete girin. Orada ağırlanıp sevindirileceksiniz. Yutafu aleyhim bisihafin min zehebin ve ekvabin ve fiha ma teştehihil enfus. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Onların etrafında yiyecek ve içecekler, altın tepsiler ve kadehlerle dolaştırılır. Orada canların çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şey vardır. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ İşte yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cennet budur. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ Orada sizin için bol bol meyveler vardır. Onlardan yersiniz. İnnel mucrimine fi azabi cehenneme halidun. Şüphesiz ki suçlular cehennem azabında ebedi olarak kalacaklardır. لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ ف۪يهِ مُبَلِسُونَ Onların azabı hafifletilmez ve onlar azap içerisinde ümitsizdirler. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوهُمُ الظَّالِمِينَ Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendileri zalimler oldular. وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقَضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ Onlar cehennem bekçisine, ''Ey Malik, Rabbin artık bizi öldürsün.'' diye seslenirler. Malik de, ''Siz böylece kalacaksınız.'' der. لَقَدَ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ Andolsun ki biz size hakkı getirdik. Fakat sizin çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz. اَمْ اَبَرَمُوا اَمْرًا فَاِنَّا مُبَرِمُونَ Yoksa onlar Hakk'a karşı gelmek için bir iş mi kararlaştırdılar? Biz de onları cezalandırmak için kararlıyız. اَمْ يَحْسَبُونَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ Yoksa onlar bizim sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır. İşitiriz ve yanlarında bulunan elçi meleklerimiz de her yaptıklarını yazıyorlar. قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا اَوَّلُ الْعَابِدِينَ Ey Muhammed! De ki, eğer Rahman olan Allah'ın bir çocuğu olsaydı, ona ibadet edenlerin birincisi ben olurdum. سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi, onların nitelendirdikleri şeyden münezzehtir, yücedir. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ Şimdi sen bırak onları. Tehdit edildikleri günlerine kavuşuncaya kadar batıla dalsınlar, oynasınlar. وَهُوَ الَّذ۪ي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهُ وَهُوَ الْحَك۪يمُ الْعَل۪يمُ Gökteki ilah da, yerdeki ilah da O'dur. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir. وَتَبَارَكَ الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın şanı yücedir. Kıyamet saatinin bilgisi de yalnız O'nun yanındadır. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz. وَلَا يَمْلِكُ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları putlar şefaat hakkına sahip değillerdir. Ancak bilerek Hakk'a şahitlik edenler şefaat edebilir. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ Eğer sen onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan, elbette Allah derler. O halde nasıl haktan çevriliyorlar? وَقِيلِهِ يَا رَبِّ اِنَّ هَا اُولَٰئِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ Peygamberin, ey Rabbim, bunlar gerçekten iman etmeyen bir kavimdir. Dediğini Allah biliyor. Ey Muhammed! Şimdilik sen onları aldırma ve size selam olsun de. Onlar yakında bilecekler. Duhan Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 59 ayettir. Duhan, duman anlamına gelmektedir. Sure içerisinde gökten gelecek açık bir dumanın kıyamet günü insanları bürüyeceği anlatıldığından, surede bu adla anılmıştır. Sureye, Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indirildiği anlatılarak başlanmakta, kıyamet günü cennet ve cehennem halkının durumlarına dikkat çekilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْكِتَابِ الْمُب۪ينَ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ف۪ي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِر۪ينَ Hamim. O apaçık kitaba andolsun ki, biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız. Fiha yufraku kullu emrin hakim. Emran min indina inna kunna mursilin. Rahmeten min Rabbik, innehu huves-semi'ul alim. O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve bilir. Rabbis semavati vel ardı ve ma beynehuma in kuntum muqinin. Siz eğer kesin olarak inanıyorsanız, iyi bilin ki Allah göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. La ilahe illa huve yuhyi ve yumitu rabbukum ve rabbu abaikumul evvelin. Bel hum fî şekkin yel'abûn. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem yaşatır hem öldürür. O sizin de Rabbiniz, sizden önceki babalarınızın da Rabbidir. Fakat kâfirler bir şüphe içinde oynayıp eğleniyorlar. فَارْتَقِبَ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّب۪ينٍ يَغْشَ النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَل۪يمٌ Ey Muhammed! Şimdi sen göğün insanları bürüyecek açık bir duman getireceği günü gözetle. Bu acı bir azaptır. رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُونَ O gün insanlar, ey Rabbimiz, bizden azabı kaldır. Artık biz inanıyoruz derler. اَنَّا لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّب۪ينٌ Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti. ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونَ Sonra onlar o peygamberden yüz çevirdiler ve bu öğretilmiş bir delidir dediler. اِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا اِنَّكُمْ عَائِدُونَ Biz o azabı sizden birazcık kaldırırız. Ama siz mutlaka eski halinize dönersiniz. يَوْمَ نَبَطِشُ الْبَطَشَةَ الْكُبَرَى اِنَّا مُنْتَقِمُونَ Biz o büyük şiddetle çarptığımız gün mutlaka intikamımızı alırız. وَلَقَدَ فَتَنَّا قَبَلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ Andolsun ki biz onlardan önce Firavun kavmini de denemiştik. Onlara çok kıymetli bir peygamber gelmişti. اَنْ اَدُّوا اِلَيَّ عِبَادَ اللّٰهِ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَم۪ينٌ O peygamber onlara şöyle demişti. Esaretiniz altındaki Allah'ın kullarını bana teslim edin. Çünkü ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللّٰهِ اِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّب۪ينٍ وَاِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُونَ وَاِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاَعْتَزِلُونَ Allah'a karşı üstünlük taslamayın. Şüphesiz ki ben size apaçık bir delil getiriyorum. Gerçekten ben, beni taşlamanızdan dolayı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Eğer siz bana iman etmezseniz hemen yanımdan uzaklaşın. فَدَعَا رَبَّهُ اَنَّ هَا اُولَٓئِ قَوْمٌ مُجَرِمُونَ Musa, şüphesiz ki bunlar suçlu bir kavimdir diyerek yardım etmesi için Rabbine yalvardı. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ Allah, kullarımı geceleyin yürüt. Çünkü siz takip edileceksiniz. Karşıya geçince denizi olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar suda boğulacak bir ordudur buyurdu. Kem terakû min cennâtin ve uyûn ve zurû'in ve mekâmin kerîm ve ni'metin kânû fîhâ fâkihîn. كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ Onlar geriye nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar ve içinde eğlenip durdukları nimetler bıraktılar. İşte böylece biz onları başka bir kavme miras bıraktık. Gök ve yer onların üzerine ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُه۪ينَ مِنْ فِرْعَوْنَ اِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِف۪ينَ Andolsun ki biz İsrailoğullarını Firavun tarafından yapılan o aşağılayıcı azaptan kurtardık. O gerçekten haddi aşan bir zorbaydı. وَلَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ Andolsun ki biz onları bilerek o zamanki alemlere üstün kıldık. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا ف۪يهِ بَلَاءٌ مُب۪ينَ Biz onlara içinde apaçık bir imtihan bulunan mucizeler verdik. اِنَّ هَا اُولَٰئِ لَيَقُولُونَ اِنْ هِيَ اِلَّا مَوْتَتُنَا الْاُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Gerçekten şu kâfirler diyorlar ki, bizim ilk ölümümüzden başka bir şey yoktur. Biz tekrar diriltilecek değiliz. Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, babalarımızı bize getirin. اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اَهْلَكْنَاهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا مُجَرِمِينَ Onlar mı daha hayırlıdır, yoksa Tubba kavmiyle onlardan öncekiler mi? Biz onların hepsini de helak ettik. Çünkü onlar suçluydular. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Biz onları hak ve hikmetle yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. اِنَّ inne yevmel fasli miqatuhum ecma'in. Şüphesiz ki hakkı batıldan ayırt etme günü onların hepsinin bir araya toplanacağı gündür. يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًا عَمْ مَوْلًا شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Onlara yardım da edilmez. Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok merhamet edicidir. İnne şecerete'z-zekkûm ta'amul efîm kel muhli yaglî fil butûn kegalîl hamîm. Gerçekten zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O karınlarda suyun kaynaması gibi kaynayan erimiş maden gibidir. خُذُوهُ فَاَعْتِلُوهُ اِلَى سَوَاءِ الْجَح۪يمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَم۪يمِ Allah meleklere şöyle emreder. Şunu tutun da cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra onun başının üstüne kaynar su azabından dökün. ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْكَر۪يمِ اِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ Ona, tat bakalım azabı. Hani sen kendine göre çok güçlü ve çok üstündün. İşte sizin inkar edip durduğunuz şey budur, deyin. İnnel muttakine fî mekâmin emîn. Fî cennâtin ve uyûn. Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar, güvenli bir makamda, bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَاِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ Onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyerek karşılıklı olarak otururlar. كَذَٰلِكَ وَزَوَّجَنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ İşte böyle. Biz onları ayrıca iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz. يَدَعُونَ ف۪يهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِن۪ينَ Onlar orada güven içinde her çeşit meyveyi isteyebilirler. لَا يَذُوقُونَ ف۪يهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَح۪يمِ فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Onlar orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları Rabbin tarafından bir lütuf olarak cehennem azabından korumuştur. İşte büyük kurtuluş budur. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Biz Kur'an'ı senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Umulur ki onlar öğüt alırlar. فَارْتَقِبَ اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ Artık sen onların başlarına gelecekleri bekle. Çünkü onlar da bekleyip durmaktadırlar. Câsiye Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 37 ayettir. Surenin 28. ayetinde, kıyamet günü bütün ümmetlerin haklarında verilecek hükmü beklerken dizüstü çökeceklerini ifade eden casiye kelimesi geçmektedir. Bu yüzden surede bu adla anılmıştır. Surede genel olarak kıyamet gününün dehşetiyle müminlerin ve kâfirlerin durumu ele alınmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tenzilul kitab min Allahil azizil hakim. Hamim. Bu kitabın indirilişi çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır. İnne fissemâvâti vel ardı le âyâtin lil mu'minîn. Şüphesiz ki göklerde ve yerde müminler için nice ibretler vardır. وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzüne yaydığı canlılarda kesin olarak inanan bir kavim için nice ibretler vardır. وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Gece ile gündüzün değişmesinde Allah'ın gökten bir rızık sebebi indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarları değişik yönlerde estirmesinde aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır. Tilke ayatullahi netluha aleyke bilhakki fe bi ayyi hadisin ba'dallahi ve ayatihi yu'minun. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana gerçek olarak okuyoruz. Artık onlar Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللّٰهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Allah'ın kendisine okunan ayetlerini dinleyip, sonra onları hiç duymamış gibi büyüklük taslamakta ısrar eden bütün yalancı ve günahkarların vay haline. İşte böyle bir kişiyi acı bir azapla müjdele. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ O bizim ayetlerimizden herhangi bir şey öğrendiği zaman onu alaya alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Onların arkalarında da cehennem vardır. Kazandıkları şeylerde, Allah'ı bırakıp edindikleri dostlar da onlara hiçbir fayda veremez. Onlar için büyük bir azap vardır. هَذَا هُدًا وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِجَزٍ أَل۪يمٌ İşte bu Kur'an bir hidayet rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere gelince, onlar için çok kötü ve acı bir azap vardır. اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Gemiler emriyle içinde akıp gitsin, siz de lütfundan nasibinizi arayasanız ve şükredesiniz diye denizleri sizin hizmetinize veren Allah'tır. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ O göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi tarafından sizin hizmetinize vermiştir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır. قُلْ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Ey Muhammed! İman edenlere söyle de, Allah'ın kazandıkları günahlar yüzünden bir kavmi cezalandıracağı günlerin geleceğini ummayanları şimdilik bağışlasınlar. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ Her kim salih amel işlerse faydası kendisinedir. Kim de kötülük işlerse zararı kendisinedir. Sonra siz yalnız Rabbinize döndürüleceksiniz. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ Andolsun ki biz İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları temiz şeylerle rızıklandırdık ve onları alemlere üstün kıldık. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمِ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ Biz onlara din konusunda açık deliller verdik. Onlar kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki çekememezlik yüzünden ihtilafa düştüler. Şüphesiz ki senin Rabbin kıyamet günü ihtilafa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Sonra biz seni de din işlerinden bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy. Bilmeyenlerin heveslerine uyma. اِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَاِنَّ الظَّالِم۪ينَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ Çünkü onlar Allah'tan gelecek hiçbir şeyden seni kurtaramazlar. Zalimler gerçekten birbirlerinin dostlarıdırlar. Allah ise takva sahiplerinin dostudur. هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

ummetin jathiye. Kullu ummetin tud'a ila kitabihal yawma tujzawna ma kuntum ta'malun. O gün sen her ümmeti dizüstü çökmüş olarak görürsün. Her bir ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara bugün size yaptığınız şeylerin karşılığı verilecektir denir. هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ İşte bu bizim kitabımız sizin hakkınızda gerçeği söylüyor. Çünkü biz sizin yaptıklarınızı kaydediyorduk denir. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدَخِلُهُمْ رَبُّهُمْ ف۪ي رَحْمَتِهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ İman edip salih amel işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetinin içine koyacaktır. İşte apaçık kurtuluş budur. وَأَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجَرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ ف۪يهَا قُلْتُمْ مَا نَدَر۪ي مَا السَّاعَةُ قُلْتُمْ مَا نَدَر۪ي مَا السَّاعَةُ اِنَّ ظُنُّ اِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِن۪ينَ İnkar edenlere gelince onlara şöyle denir. Benim ayetlerim size okunurken büyüklük taslamıştınız ve günahkar bir kavim olmuştunuz değil mi? Allah'ın vaadi gerçektir ve kıyamet gününün geleceğinde şüphe yoktur dendiği zaman siz kıyametin ne olduğunu biz bilmiyoruz. Onu ancak bir tahminden ibaret sanıyoruz. Biz ona kesin olarak inanmış değiliz demiştiniz.